Allah lillah aşkına bütünleşiniz, anlaşınız, Resul-i Zişan'ın ruhaniyet etrafında sımsıkı birlik olunuz. Ve anlatılan hakikatler etrafında yolumuzu ve yönümüzü şaşırmadan, en ufak bir ihtilafa düşmeden tespit etmek izhanını mutlaka gösteriniz. Böylece aziz kardeşlerim, bir dehşetli bir ayet-i kerime daha var. Onu devam ettirmeyeyim. Zamanımız fazla uzadı. Onu da o müthiş ayet-i kerimeyi de haftaya izah etmek suretiyle biiznillahi teala İslam'ın özünü, hakikatini ve bütün nusret-i ilahiyeyi izah etmeye devam edeceğiz. Cenab-ı Hak cümlenizi, uzaktan yakından gelen bütün kardeşlerimi kendi rızasına, kendi rahmetine, kendi cennetine kabul eylesin. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi kusurlarımızı mağfiret eyle. Ya Rabbi huzurunda toplanmışız. Ya Rabbi cennetinde, cemalullahında toplanmak nasip eyle. İlahi yurdumuzu, yuvamızı ve bütün İslam dünyasını içinden ve dışından parçalayın.